इसका ब्रीफ मीनिंग क्या है मंगलाचरण कपिलाय नमस्तस्मै येना विद्योदधौ जगदिमग्ने। उस कपिल ऋषि को नमस्कार है, तस्मै कपिलाय जिस कपिल महर्षि के द्वारा अविद्योदधौ जगदिमग्ने अविद्या रूप सागर है, संसार सागर, ऐसे संसार सागर में जो मग्न है ऐसे जीव को कारुण्यात सांख्यमयी, कारुण्य से करुणा भाव से सांख्य रूप नौ रिव विहिता प्रतरणाय, नाव जैसा बनाया उसको पार करने के लिए। तो जो कपिल महर्षि है उन्होंने अविद्या सागर में निमग्न प्राणी को पार करने के लिए सांख्यमयी सांख्य शास्त्र रूप नाव को बनाया। ये उस कपिल महर्षि को हम नमस्कार करते हैं। ये आएगा इसमें आगे इसी के बारे में चर्चा आएगी, तो उसका लक्षण ये सब देख ये क्या है प्रगति क्या है उसके जो तत्व है, केवल महत्व नहीं है सभी के बारे में बताएगी, उनका लक्षण देगी। तो यहाँ कहने से वो लक्षण आएगा तो उस श्लोक में ही अपने आप को प्रकृति में आएगा, ये सारे प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये कार्य कारण भाव से ये दोनों को लिया गया है, ये सारे मिलकर के प्रकृति है, होने पर भी उससे कार्य कारण भाव से होता है। ऐसा ये सब कुछ हमारा ब्रह्म होने पर भी ब्रह्म से जो कार्य उत्पन्न होता है सभी की व्याख्या होती है, उसी प्रकार ये लक्षण के द्वारा अलग अलग होगी। तो ये विकार है तो कार्य है, तो केवल कारण को कहने से काम नहीं होगा क्योंकि कारण का दर्शन आपको हुआ नहीं, तो कारण का दर्शन कराना ही यहाँ उद्देश्य है। तो कारण का दर्शन कार्य के द्वारा ही होता है, इसलिए कहा ना जो लिंग लिंगी अनुमान है इस अनुमान के द्वारा कार्य से आप कारण को प्राप्त करते हैं, इसलिए कार्य कारण दोनों ही दिखाना पड़ेगा। तो ऑरिजिनल कलेक्शन आया है बताएंगे या आगे बताएंगे, ये पंचीकरण के बिना ही, पंचीकरण जैसे प्रक्रिया है पांच भूतों से बनाते हैं, किंतु पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं बताते। और वहां भी जो आत्मन आकाश संबोध, वहां भी पंचीकरण है ऐसा नहीं कह सकते। वो आत्मन आकाश संबोध आकाशात वायु ये कहा है, वो क्रम बताया है, किंतु वहां पंचीकरण किया है ऐसा सुधि नहीं करती। वो तो आपको अन्य ग्रंथों में मिलता है, पंजीकरण माना है उसका अलग पंजीकरण माना है। ये कल पंजीकरण कैसे हुआ ये भाष्यकार बताते नहीं। और यहाँ त्रिविकरण का भी ये जो हम विभाजन करके करण करते हैं वैसा वहां दिखाई नहीं पड़ता। त्रिविकरण तो अन्य प्रकार से है वहां, तो ये जो विभाजन करके अलग अलग रखने की बात है कि एक को दो विभाजन किया और एक तन्मात्रा को दो विभाजन करके फिर एक को चार विभाजन करके फिर एक एक को जोड़ना, ये जो प्रक्रिया है वो ऐसा वहां स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। और अन्य आचार्य ने माना है तो उसी के अनुसार चल रहा है, किंतु वो आत्मना आकाश संबोध ये श्रुति सीधा पंजीकरण नहीं करती, पांच भूतों की उत्पत्ति बताती है यथाक्रम, तो उससे पंजीकरण माना है। इनके पास प्रमाण है, इनके सारी प्रक्रिया में आपको श्रुति नहीं मिलेगी, कुछ श्रुति के अनुसार है और कुछ तो उनके अपने है, कि वही श्रुति इनके भी है, जो श्रुति हम मानते हैं पांच भूतों की इत्यादि वही श्रुति ये भी मानते हैं, क्योंकि वो पंचभूत की उत्पत्ति मात्र वो कह रही है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ हमारे गीता शास्त्र में भी ये महत्व तो उसमें ये स्पष्ट मिल रहा है, तो ये क्रम भी कोई श्रुति में रही है, ये सब मानना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्यक्ष श्रुति अभी हमको उपलब्ध नहीं है तो भी उसमें मानना ही पड़ेगा, उसके बिना तो गीता में तो कहा है इसमें ये कार्य का प्रमाण ना भी माने गीता को प्रमाण मानना पड़ेगा, तो उसमें तो स्पष्ट है बहुत जगह है। तो वो उधर भाष्यकारों ने भी उसका निराकरण नहीं किया, भाष्यकारों ने भी उसी को लिया, पर सांख्य प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से कहा भी है, इससे ये कोई अप्रमाणिकता की बात नहीं आती। श्रुति प्रत्यक्ष नहीं मिल रही है सीधा तो भी कैसा, और कुछ श्रुतियां मिलती है जैसे श्वेताश्वेतक श्रुति है, उसमें सांख्य और योग की प्रक्रिया की चर्चा बहुत स्पष्ट रूप से है। जो श्रुति हमको प्राप्त है उन श्रुतियों में श्वेताश्वेतक श्रुति प्रसिद्ध है, उसी से होगा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं सब समझ रहे हैं, ये समझ करके हम चलाएंगे है? तो प्रश्न पूछने से पता चलेगा समझ में आएगा नहीं आएगा। अनुमान तो लिंग पूर्वक ही होता है, कोई हेतु होते हैं कोई साध्य होते हैं, तो वो सामान्य है, हेतु से साध्य का निश्चय करना ये अनुमान की प्रक्रिया है, इसलिए वो लिंग लिंगी पूर्वक ही होता है। तो अभी फिर षष्ठ कायिका में हम कल जहाँ रुके थे, कल तृतीय कायिका से लेके विषय में प्रवेश हुआ था। तृतीय कायिका में मूल प्रकृति अभिकृति महादाद्या प्रकृति विकृतया सप्ता, इस प्रकार से सारे पदार्थों का संग्रह किया। उसके बाद प्रमाण, क्या क्या प्रमाण के द्वारा प्रमेय सिद्ध होगा, तो प्रमेय कहने के बाद प्रमाण क्या है कहा, तो प्रमाण यहां क्या है, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, ये सांख्य और योग दोनों में है, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, ये उस सूत्र में आया है। तो ये तीनों प्रमाण है, तीनों प्रमाण का क्या विषय है ये षष्ठ कारिका में पांचवा कार्य में कहा था, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमान आख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वक आप वचन इसमें तीन प्रकार का अनुमान बताया, पूर्ववत शेषवत सामान्य दृष्टम। तो पूर्ववत शेषवत सामान्य दृष्टम ये तीन प्रकार के अनुमान में जो सामान्य दृष्ट अनुमान है, यानी एक जगह देखा और उससे अन्य का अनुमान किया। तो जैसे पुष्पित वृक्ष को, आम के वृक्ष को देखा और उसके द्वारा सभी वृक्ष, आम के वृक्ष इस समय पुष्पित हो गए हैं, ऐसा अनुमान हो गया। तो सामान्य से एक जगह दृष्ट से अन्य का ग्रहण किया। इसी सामान्य दृष्ट अनुमान से ही अतीन्द्रियों का अनुमान होता है। ये षष्ठ कारिका में कहा, ये सामान्य दृष्ट प्रत्यक्ष दृष्ट है। तो प्रत्यक्ष दृष्ट इस अनुमान के द्वारा अतीन्द्रियाणां प्रतिभिर अनुमानः, अतीन्द्रिय विषयों का अनुमान होगा। इसका मतलब ये जितने पदार्थ बताए हैं उनमें जो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय वेद्य नहीं है, क्योंकि केवल इंद्रिय वेद्य हमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही इंद्रिय वेद्य है। उसके पीछे जो कारण है वो कोई इंद्रिय वेद्य नहीं है। तन्मात्राएं योगियों का इंद्रिय वेद्य है, योगियों के लिए तन्मात्राएं प्रत्यक्ष होते हैं, किंतु हमारे लिए तन्मात्रा प्रत्यक्ष नहीं है। और उसके पीछे जो कारण अहंकार वो भी इंद्रिय वेद्य नहीं है, और महातत्व भी इंद्रिय वेद्य नहीं है, प्रकृति भी इंद्रिय वेद्य नहीं है। ये सारे अतीन्द्रिय है, पुरुष भी अतीन्द्रिय है। तो बोलते इनका जो ज्ञान है ये अनुमान से होंगे। जो कार्य में त्रैगुण्य दिखाई पड़ता है उसके द्वारा कारण में त्रैगुण्य का अनुमान करें। तो कार्य हमारे पास विषय है, शब्द स्पर्श आदि, उसमें त्रैगुण्य देखा गया है, उससे कारण में अनुमान करें। ये त्रिगुण की व्याख्या आगे आएगी, त्रिगुण क्या है ये बताएंगे, तो वही उसको समझेंगे। और फिर कहा कि ये जो अनुमान से सब कुछ ज्ञात होता है ऐसा नहीं, तस्माद् अपि असिद्धम् परोक्षम् आप्तागमात् सिद्धम्। उस अनुमान से भी, या अनुमान के साथ प्रत्यक्ष भी ले लेना, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से जो असिद्ध होता है वो अत्यंत परोक्ष जो वस्तु है वो आगम से सिद्ध होता है। तो अत्यंत परोक्ष कहने से यहां कभी भी इंद्रिय वेद्य नहीं होता है हमारे, ऐसे अत्यंत परोक्ष। जैसे देवराज इंद्र है, स्वर्ग लोग है, ये जो श्रुति से सुनाई पड़ता है ये सब अत्यंत परोक्ष है, ये आप्तवाक्य से ही मालूम होगा। और प्रत्यक्ष विषय में भी कभी कभी आप्तवाक्य काम करता है, जिसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इस समय आपका प्रत्यक्ष में नहीं आता है तो भी आपका वाक्य के द्वारा जान पड़ता है, इसलिए आपका वाक्य पर विश्वास करना है। तो ये प्रमाणों का विषय भेद षष्ठ कारिका में बताया। अब सप्तम कारिका से ये कहना चाहते हैं कि आप कहेंगे कि जो पदार्थ आपने गिनाए हैं, ये पदार्थ का यदि अस्तित्व है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, उसका ज्ञान हमको प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। तो जितने विज्ञानवादी है, जितने साइंटिस्ट है, ये सारे इसी विचार पर चलते हैं कि कोई वस्तु होगी तो वस्तु दिखाई पड़ना चाहिए, किसी माध्यम से हमको दिखाई पड़ना चाहिए, दिखाई नहीं पड़े तो वस्तु को वो नहीं मानते। तो अतीन्द्रिय वस्तु है ऐसा मानकर हम क्यों जिए, एक काल्पनिक जीवन हो जाएगी। वस्तु अतीन्द्रिय है, वो कभी हमको सामने नहीं आती है, और फिर उसको मानना है, फिर उसके अनुसार जीवन चलाना है, ये तो बिल्कुल व्यर्थ। तो कहते हैं देखो, इसमें बहुत कुछ कारण होते हैं। वस्तु होती हुई भी आपके सामने रहती हुई भी आपको अनुभव नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका कारण होता है। तो किन कारणों से वो वस्तु अनुभव नहीं आता, मतलब विद्यमान वस्तु के विषय में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की अप्रवृत्ति क्यों होती है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वहां क्यों काम नहीं करती है, वहां आगम को क्यों लेना पड़ता है अथवा अनुमान के विशेष को क्यों लेना पड़ता है। और योग साधना के द्वारा आप मन को विशेष स्थिति में समाधि प्रज्ञा में ले जाके क्यों उसको प्राप्त करना है, उसकी कठिनाई इतनी कठिन साधन क्यों करना है, तो ये सब कारण बताना चाहते हैं। इसलिए सारे कारणों को सम्मिलित करके एक श्लोक बनाया, ये श्लोक में और आगे श्लोक में ये पुरुष प्रकृति आदि जो सामने नहीं दिखते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव में सामान्य में नहीं आता है, उसका निश्चय इसी से हो जाएगा। अधिदूरात् सामीप्याद् अधिदूरात् सामीप्याद् इन्द्रियघातान् मनोनवस्थानाच्च इन्द्रियघातान् मनोनवस्थानाच्च अधिदूरात् सामीप्याद् इन्द्रियघातान् मनोनवस्थानाच्च निश्चित दूरी में जो वस्तु है उसी को ही आप देख सकती है। तो इसीलिए अत्यंत निकट से जिस वस्तु का अनुभव हो आपको वो प्राप्त होता है। आप उधर स्थित वस्तु अपने अंदर ही है, पास में ही है, किंतु दिखाई नहीं पड़ता। तो ये आत्मा भी ऐसे है, वेदांत में कहते हैं ना, ओ तद्दूरे तद्वद्दिवेच तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो अत्यंत दूर में भी है और अत्यंत निकट में भी है। तो अत्यंत निकट होने से भी उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो हमको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गया, तो अत्यंत निकट में स्थित है, तो क्या करे, फिर उसका उसकी प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए ये भी प्रत्यक्ष में बाधक है, अति सामीप्य हो जाना, तो आपका कोई इंद्रिय उसमें काम नहीं कर सकती। तो विशेष करके ये दर्शन आदि इंद्रिय। अच्छा, और तीसरा कारण है इंद्रिय खादाद। इंद्रिय में कोई दोष आ गया, यह भी हम जानते हैं कि हमारे इंद्रिय में कोई खराबी आ गई, कोई दोष आ गया, तो अंधा व्यक्ति जैसा वस्तु को नहीं देखता, तो इसलिए वस्तु का दर्शन नहीं होता, ये कहना बनता नहीं। तो हमको ज्ञान नहीं होता है इसलिए वो वस्तु है ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार किसी वस्तु को जानने के लिए उसके संबंध में विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है, वो जब होता है तभी उस वस्तु को हम जान पाते हैं। इसलिए इंद्रिय खादा, इंद्रिय में कोई दोष आ गया तो नहीं हो सकता। अब कई चीज हम मन से नहीं जान सके, वो मन में दोष रहने के कारण होता है। ये योग में सांख्य में ये प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है कि उन्होंने ये कहा कि बुद्धि और मन का, हर एक बुद्धि और मन को, ये मन में बुद्धि में ये सामर्थ्य है कि वो सभी विषय को जान सके। ऐसा सामर्थ्य जन्म से उसको प्राप्त है, किंतु वो क्यों नहीं जान सकता है, तो उसका कारण होता है इसमें कुछ दोष होते हैं। कोई दोष के कारण वो नहीं जान पाता, वो दोष को पहचानने के बाद उसका निवारण करें तो उसी इंद्रिय से आप उस वस्तु को जान पाएंगे, ये उन्होंने निश्चय किया। इससे वो योग में ध्यान धारणा आदि जो लगाते हैं वो लगा करके मन को ऐसे ही तेज करते हैं। इसी प्रकार एक एक इंद्रिय में वो विशेष शक्ति को लाते हैं, विशेष शक्ति को लाने से वो इंद्रिय दूर में रहने वाली वस्तु को भी स्पष्ट रूप से जान पाती है। इसलिए प्रवृत्ति आलोक न्यासा सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, एक सूत्र उनके प्रयोग सूत्र में। तो प्रवृत्ति आलोक ये ज्योतिष्मदि एक सूत्र है, तो उसमें ज्योतिष्मदि कहते हैं तेजस्वी मन को। तो जो मन में जो प्रकाश है उस पर ध्यान करने से उसमें विशेष शक्ति आदान हो जाता है और उससे सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट सूक्ष्म आदि सूक्ष्म वस्तु को भी जान पाता है, और व्यवहित कोई अंदराल में रहा हुआ पीछे का कोई वस्तु है उसी को भी जान पाता है, और विप्रकृष्ट बहुत दूर की वस्तु को भी जान पाता है। इसीलिए ये जो जितने हेतु बता रहे हैं योगी प्रत्यक्ष के लिए ये कोई बाधक नहीं होता है, क्योंकि योगी प्रत्यक्ष इससे अधीत होते हैं, उनके इंद्रिय विशेष स्थिति में पहुंचते हैं ऐसे ध्यान के द्वारा, इसीलिए उनका प्रत्यक्ष वो स्पष्ट होता है, इन बाधाओं से दूर रहता है। तो इंद्रिय घालात मनो अनवस्थानात, और ये भी सामान्य हमारे अनुभव में रहता है, मनो अनवस्थाना मन नहीं रुका, कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन को उस वस्तु में लगाना पड़ता है, मन का लगाव चाहिए तब होगा। तो मन अनवस्थित रहा तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, तो वस्तु सामने है किंतु और कुछ चिंतन कर रहा है, मन अन्यत्र व्यापृत है, मन चंचल है, तो उस स्थिति में उसको प्राप्त नहीं होता। अनवस्थान का अर्थ स्थिति से नहीं रहना। और सौक्ष्म्यात सूक्ष्म भाव में जो है उसको भी आप नहीं देख पाते। ये सूक्ष्मता दो प्रकार की होती है, एक जैसे मृतिका आदि है उसका धूल है जो आपको बाहर दिखाई पड़ता है, जब धूप निकलती है तो धूल दिखाई पड़ते, वो छोटे छोटे कण होते हैं। ये त्रसरेण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण को कहते हैं त्रसरेण। तो वो स्पष्ट प्रकाश होने पर कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ धूल ऐसे हैं स्पष्ट प्रकाश में भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो वैसे कांच आदि में देखने से बहुत बारीकी से उसमें बैठा हुआ है। ये सूक्ष्म होता है, एक सूक्ष्म तो ये है, किंतु और एक सूक्ष्म है जो वस्तु के कारण रूप में होते, जैसे परमाणु है, परमाणु भी सूक्ष्म है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, किंतु सूक्ष्म है। जैसे देही आदि में जो कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टो बैक्टीरिया होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो आप विशेष यंत्र से देखने पर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो अन्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, किंतु वो होते हैं अन्य रूप में, और कारण सबका कारण सूक्ष्म होता है, तो उसको भी जानना है। इसीलिए सूक्ष्म सौक्ष्म्या सूक्ष्मता के कारण वो दिखाई नहीं पड़ते। ये सूक्ष्मता के कारण ही पुरुष और प्रकृति आदि का ज्ञान नहीं होगे, वो आगे बता रहा है, आगे पकारिका में आएगा। और व्यवधानात, व्यवधान से, व्यवधान मतलब कोई बीच में आ गया, अभी जैसा हम इधर बैठे हैं तो पीछे का दिखाई नहीं पड़ता है, ये दीवार व्यवधान में है तो यहां से वहां दिखाई नहीं पड़ता, किंतु योगी होगा तो उनको वो दिखाई पड़ेगा, आग बात दिखाई पड़ेगा, जैसा ग्लास जैसा दिखाई पड़ेगा, इसलिए उनको होता है विप्रकृष्ट ज्ञानम, व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, हाँ उनको दिखाई पड़ता है। तो व्यवधान से भी सूक्ष्म वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है। और अविभवात, अविभव को बोलते हैं दबा देना, एक को दूसरे ने दबा दिया तो वो दिखाई नहीं पड़ता, दोनों समान रूप के हैं। जैसे दिन में चंद्र तारे आदि दिखाई नहीं पड़ते, यद्यपि चंद्र और तारे अपने प्रकाश रूप में दिन में भी स्थित है, किंतु सूर्य के प्रचुर प्रकाश होने के कारण उस प्रकृष्ट प्रकाश में जो चंद्र और तारे के प्रकाश दब जाता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए चंद्र तारे दिन में नहीं है ऐसा हमको प्रतीत होता है, किंतु दिन में भी होते हैं। तो ऐसा अविभव, एक को दूसरे ने दबा दिया तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, समान गुण वाले में होता है। इसी प्रकार समान अभिहार, समान अभिहार का मतलब समान वस्तुओं में मिल जाने पर वो दिखाई नहीं पड़ता, समान आकार के वस्तु है उसमें मिला दिया, जैसे ये दाल, मूंग के दाल आदि होते हैं या चावल होते हैं, ऐसे जो दाने होते हैं वो समान रूप से रहता है, वो समान रूप से दाने रहने से आप उसमें तो कुछ दाने निकाल करके अलग करके बाद में उसमें मिला दिया तो बाद में वो कौन से दाने आपने मिलाया ये पहचान में नहीं आते। इसी प्रकार जैसे वर्षा का जल है, वो वर्षा का जल कुआं के जल में मिल जाने से फिर समान अभिवार से दिखाई नहीं पड़ता है, और जो समुद्र में जल मिल जाने पर अलग नहीं कर सकता है, ये सब समान अभिवार से होता है, होते वही है, वो कहीं गए नहीं है, किंतु हमको समान रूप होने के कारण दिखाई पड़ता है, ऐसा भी हमारे अनुभव में होता है। तो इतने सारे कारणों से विद्यमान वस्तु विषय भी प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता, ऐसे स्थिति में हम विषय को प्रत्यक्ष करना ही चाहें ये संभव नहीं होता, सर्वदा ये संभव नहीं है, विषय को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत है, इन सब दोषों से वो मुक्त रहे तब वो प्रत्यक्ष हो पाए। अब इसी प्रसंग में इसके लिए कहा गया था कि प्रधान आदि जो तत्व है जिनके बारे में हम सांख्य विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष गोचर क्यों नहीं होता, इसके लिए ये भूमिका के रूप में कारण बताए, इन सब कारणों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उसको नहीं है ऐसा मत कहो, क्योंकि अगला जो कारिका है, इसमें सत्कार्यवाद के बारे में कहें। आप सुना होगा सत्कार्यवाद। तो ये सत्कार्यवाद ऐसा एक मूलभूत सिद्धांत है जो षड् दार्शनिकों में वेदांत और सांख्य और योग तीनों सत्कार्य को मानते हैं। इसका मतलब सत्कार्य का मतलब सत्कारण भी है सत्कार्य भी है, हमेशा सब कुछ होता ही है, कोई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। वो अदर्शनम गदह नष्ट है इत्युच्यते, गीता भाष्य में शंकराचार्य जी ने भी कहा। तो अदर्शन को प्राप्त हुआ उसको नष्ट मानते, ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदः, ये श्लोक में इसकी व्याख्या की है सत्कार्यवाद की, और बहुत जगह है इसकी व्याख्या। और इसी प्रकार असत एव इदम अग्र आसीत ये बृहदारण्यक मंत्र में भी भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं। और बृहदारण्यक का जो खड़ा भाष्य है द्वितीय ब्राह्मण में, उसमें भी इसकी व्याख्या विस्तार से करते हैं। खड़ा भाष्य इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और चांदोग्य उपनिषद में सब विद्या है, यहाँ भी सत्कार्यवाद की व्याख्या है, और ब्रह्म सूत्र में कई जगह है सत्कार्यवाद की व्याख्या। इसका मतलब हमारे सिद्धांत के अनुसार जो दिखाई नहीं पड़ता है उसको नहीं है ऐसा बोलते हैं। दिखाई नहीं पड़ना मात्र ही नहीं होना है, वास्तव में कोई वस्तु नहीं होती है ऐसी बात नहीं है, सारे होती ही है। कोई जन्म लेता है एक रूप में, कुछ साल तक वैसा रहता है, फिर रूपांतरण से वो बदल जाता है। रूपांतरण हो जाने को आप मरना मानते हैं, इसीलिए सत ही हमेशा रहता है। सत ही रहने का मतलब है ही रहता है, वो नष्ट नहीं होता, अभाव कभी नहीं होता। ये सत्कार्यवाद का मूल सिद्धांत है। इसीलिए प्रकृति आदि को कहने पर प्रकृति आदि का अनुभव आपको नहीं होता है, इसलिए आप कहेंगे वो नहीं है, प्रकृति करके कोई चीज नहीं है उसका अनुभव नहीं होता है, पुरुष करके कोई तत्व तो नहीं है जिसका अनुभव नहीं होता है, ऐसा आप उसका निराकरण करेंगे। इसके लिए कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, अभाव को हम मानते नहीं है। परिणामवादी है, परिणाम होते ही रहता है, ये सृष्टि में स्थिति में संहार में सब कुछ परिणाम मात्र है, कोई नाश नहीं होता। ये सिद्धांत आपको वेदांत में बहुत प्रयोग में आता है। वास्तव में कहे तो वेदांत इसी पर ही टिका हुआ है। वेदांत का जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसमें जो सत का लक्षण है शुद्ध अस्तित्व, वो इसी सदात्मा पर है, सत के कारण है। इसलिए कार्य रूप से उत्पन्न होने पर कार्य के नाम रूप प्राप्त करता है, तो वो सद रूप में सद ही रहने के कारण नाम रूप भी सत हो जाता है, किंतु नाम रूप की सत्ता केवल तात्कालिक होने से उसकी सत्ता वास्तविक सत्ता नहीं है, व्यवहारिक सत्ता मात्र है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है, इसीलिए नाम रूप को मिथ्या कह देते हैं। जैसे मृत्तिका रूप में ही रहता हुआ घड़ अपना नाम घड़त्व घड़ रूपेण नाम धारण करता है, और घड़ पानी लाना आदि व्यवहार भी उसमें होता है, किंतु वो वास्तविक रूप में उसकी सत्ता मृत्तिका से ही है। इस प्रकार से मृत्तिका सत्तात्वेन सत्तावान होने से घड़ को अलग सत्तावान नहीं माने, ऐसा ही मृत्तिका की सत्ता भी परम कारण में मिल जाता है। इसीलिए यहाँ आगे ये आठवां कार्य का कह रही है कि कारण क्या है कि सत्ता को कैसे मालूम करें। सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धे नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धे कार्यं प्रकृति विरूपं सरूपं च तदुपलब्धेः तच्च कार्यं महदादि प्रकृति विरूपं स्वरूपं च सौक्ष्म्याद् तदनुपलब्धिः सूक्ष्म होने के कारण ही वो प्रधान आदि की उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि मतलब प्रत्यक्ष प्राप्ति, ऐसे समझना। संपूर्ण रूप से उपलब्धि पूरे ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। विशेष स्थिति में उसको प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो आगे बताएंगे। इसलिए अनुपलब्धि उपलब्धि शब्द से यहां प्रत्यक्ष गोचरत्व तो नहीं होना, इतना ही समझना। तद अनुपलब्धि सूक्ष्म्या, जो आठ कारण पहले बताए उनमें से एक कारण है सूक्ष्मता, तो सूक्ष्मता के कारण वो प्राप्त नहीं होता। अभी ये सूक्ष्मता अपने अपने स्तर पर अलग अलग रहती है, जैसे आपने दो प्रकार की सूक्ष्मता बताई वैसे ये अलग अलग स्तर पर रहती है। अब ये इसको, इस सूक्ष्म को जानने के लिए अभी तक हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, बाह्य कोई यंत्र नहीं है, किंतु भगवान का दिया हुआ एक यंत्र है, वो क्या है? मन बुद्धि है। हम मन बुद्धि के द्वारा ही उसको जान सकते हैं। ऐसी वस्तु सूक्ष्म होती है, जो यंत्र के द्वारा जाना जाता है वो सूक्ष्म नहीं है। इसलिए ये जो परमाणु आदि है ना, परमाणु आदि जिसको हम यंत्र के द्वारा जानते हैं, देखते हैं, जिसका आकार दिखाई पड़ता है, बनाया गया है, वो इनके सिद्धांत के अनुसार परमाणु नहीं है। इनके सिद्धांत के अनुसार परमाणु तो मन के द्वारा ही जाने जाता, मतलब मन के द्वारा उसके बारे में चिंतन ही कर सकता है, आप आंख से नहीं देख सकते। जो आंख से दिखाई पड़ेगी वो स्थूल है। ये प्रत्यक्ष गोचर जो होगा किसी भी प्रकार से आप आंख के द्वारा देखेंगे तो वो स्थूल ही होगा। इतने जितने साइंस में जो डेवलपमेंट करके जो जो उनको दिखाई पड़ता है सारे कुछ, वो हमारे दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, वो सारे स्थूल है, सूक्ष्म में पहुंच जाता है। सूक्ष्म केवल मन के द्वारा होना। वेदांत में तो पंचीकृतत्व स्थूलत्व और अपंचीकृतत्व सूक्ष्मत्व का, तो ये पंचीकृत जो हो गया है वही स्थूल है, वो दिखाई पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और अपंचीकृत है तो दिखाई नहीं पड़ता है, मन के द्वारा ही जानना होता है। इसीलिए आपको कठिनाई होती कि आपको आदत पड़ी है आंख के द्वारा समझने की, आप इंद्रियों के द्वारा वस्तु को समझ नहीं करते। लोग ध्यान करते करते करते बाद में बताते हैं हमको आत्मा का दर्शन हो गया, कैसा है, बोला कि उधर है प्रकाश दिखाई पड़ा है, चमकता है, ऐसा हो गया, तो ये हो गया, ये सब आत्म दर्शन है क्या? लोग पूछते हैं कि वो ऐसा समझ बैठे हैं कि आत्म दर्शन मतलब कुछ ना कुछ दर्शन होना है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य द्रष्टव्य कहा है ना, तो द्रष्टव्य मतलब देखना चाहिए ना, दर्शन होना चाहिए, तो कोई दर्शन नहीं हुए बैठ नहीं सकता। उसको बोलता है देखो आत्मा का दर्शन कभी नहीं होता है, यदि हो गया तो आत्मा नहीं है, बोलने से बहुत उदास हो जाता है, बोलता है स्वामी जी जानते नहीं। हाँ, उनको नहीं हुआ है इसलिए वो मना कर रहे हैं, हमको हो गया है तो वो स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसा करते करते जिस स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद उनका अभिमान बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप उसको बदलने जाएंगे तो वो मानेंगे नहीं, इसलिए युक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। अभी हमको तो युक्ति आ गया, हम कई साल करते करते ये ऐसे बोलने वाले को कैसे समझाना है, युक्ति आ गया, तो वो धीरे धीरे उनको हिलाना है, तो आपका ऐसा हो रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी होता है, वो होता है, ऐसा करके समझाने पर वो समझता है, नहीं तो आप एकदम मना कर देंगे, बिल्कुल वो आपको मानेंगे नहीं, फिर आपकी बात सुनेंगे नहीं, बोलता है इनको नहीं हुआ है, हमको हो गया है, अब ये नहीं मान रहा। क्यों? पूछने पर बोलता हमारे घर वाले भी नहीं मानते हैं, हमारे दोस्त लोग नहीं मानते, कोई नहीं मानते, और आप भी नहीं मान रहे, इसका मतलब क्या है? आप सब बराबर है, हम उससे अलग है, ऐसी हो जाती है। क्योंकि हमारे आदत ऐसी हो गई है कि ये कुछ न कुछ दर्शन हमको होना है, अनुभव इंद्रियों के द्वारा होना है। अब ये कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जो जो अनुभव होगा वो कोई भी अनुभव स्थिर नहीं है, कल बताया था। हाँ, इंद्रियों के द्वारा विषय से ही ज्ञान होता है। जो दृश्य रूप से ज्ञान होगा उसका कभी भी भरोसा नहीं, वो बदलेगा, बदलता ही है, उसमें कोई संशय नहीं। इसलिए आत्मा का ज्ञान अनुभव रूपेण होगा, प्रत्यक्ष होगा अनुभव रूपेण, और आत्मा के अनुभव रूपेण ज्ञान होने के बाद कोई ऐसा कह नहीं सकता है मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया। और जो आत्मा का ज्ञान हो गया ऐसा कहता है उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। यदि मन्ये से सुवेदेदि दभ्रमेवाभिनूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु अथनु मीमांसमेव ते मन्ये, ऐसा कहा। तो इसीलिए क्योंकि इसको विषय बना करके ले जाना हमारे आदत नहीं है, तो हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं, फिर अपने तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, खूब प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने के बाद ये सारे मिला करके एक पिक्चर बना देते हैं, फिर वो पिक्चर को किसी न किसी प्रकार से रख देते हैं। लोग क्या करते हैं, आजकल में कई लोगों को देखा, उनके भी ऐसे विचार चल रहे हैं, वो वहां नीचे रहते हैं कहीं अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कुछ करते रहते, व्यापार करते, वहां बैठ करके किताब किताब पढ़ेंगे, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सार जब तैयार हो जाएगा फिर वो एक प्रोग्राम बनाएंगे हिमालय जाने का, 15-20 दिन एक महीने का हिमालय प्रोग्राम बनाएंगे, ये इंफॉर्मेशन उनके पास सब नोट तैयार है, वो लाएगा यहाँ ला करके उस इंफॉर्मेशन के ऊपर विचार करेगा, विचार करके 15 दिन के बाद वो अपने आप निश्चय करेगा मैंने 15 दिन हिमालय में तपस्या किया और वो ज्ञान मुझे हो गया, फिर वापस जाकर ऐसे जाकर के मेरे बड़े बड़े जो है वो प्रवचन भी करते हैं। तो इसका मतलब वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप आत्मा को जानने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आत्मा को जानने के लिए पूरी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को जानने में जितनी बाधा है उनको हटाने की जरूरत है, उसके लिए तैयारी चाहिए। आत्मा पहले से जाना हुआ है, आपको प्राप्त है, आप कभी अनात्मा था ही नहीं, अनात्मा है ही नहीं। तो अनात्मा यदि आप होते तब आत्मा बनते ना, तो अनात्मा वो आप है ही नहीं। तो इसीलिए ये आदत है, इसी के लिए कह रहे हैं कि यदि नहीं जानता है तो ऐसी बात नहीं है, सौक्ष्म्याद तद अनुपलब्धि, इस सूक्ष्मता के कारण वो प्राप्त नहीं होता है, और ना अभाव, ऐसा नहीं समझना है ही नहीं इसलिए उसका ज्ञान नहीं होता है, तो अभाव के कारण नहीं होता है, वो है। क्यों अभाव नहीं है, क्योंकि कार्यदस तद उपलब्धे है, कार्य के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है, कार्यतः अनुमान कर रहे हैं, कार्यतः तद उपलब्धे, उसकी उपलब्धि प्राप्ति ज्ञान कार्यतः कार्य के अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है। तो कार्य में जो गुण है वो कारण में है, ऐसा अनुमान करके कार्यतः अनुमान से आप कारण को जान पाते, ये सारे मन के द्वारा ही संभव है। बाह्य कार्य कारणों को आप सामान्य ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अंदर के जो कार्य कारण भाव है और जो प्रकृति आदि का स्वभाव है ये आप ऐसे बाह्य सामान्य से नहीं कर सकते हैं, तो अंदर ही ये सारी प्रक्रिया होगी, जिसके विषय में आपको आगे मालूम होगा, जिन लक्षण आएगा सबका। क्या बोलते हैं कि कार्य कौन है, बोलते हैं तच्च कार्य महदादि, वो प्रकृति का कार्य जो है महदादि, क्योंकि पुरुष का कोई कार्य कारण नहीं है, न प्रकृति न विकृति पुरुष का, वो प्रकृति भी नहीं है विकृति भी नहीं है, पुरुष से कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए कार्य का अनुमान से उसको नहीं जाना जा सकता, किंतु प्रकृति को महदादि प्रकृति के कार्य के द्वारा प्रकृति का ज्ञान हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, बोलते हैं प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, आप क्या कह रहे हैं कि कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान हो सकता है, कार्य और कारण में क्या संबंध है, ये प्रश्न आएगा कि कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान हो सकता है तो कार्य में कारण में कोई संबंध होना चाहिए तभी हो सकता है, कि कोई संबंध नहीं है तो ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। तो बोलते हैं संबंध है, वो संबंध क्या है, प्रकृति का स्वरूपदा भी कार्य में है और कुछ विरूपदा, प्रकृति का जो तीन गुण है ये तीन सभी कार्य में अनुस्यूत है वो अनुगत रहता है। तो तीन गुण त्रैगुण्येन प्रकृति सर्वत्र हमेशा रहेगी, सभी कार्य में रहेगी। और उस कार्य में कुछ परिणाम होता है, विकार होता है, अपने तरह से कुछ विकार होता है, इसको विरूपी भी होता है। तो प्रकृति का गुण को वो बदल देता है। अब यह प्रश्न आएगा, साम्य सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही का लक्षण कहा था कि सत्व रजस तमस साम्यावस्था में रहने से उसको प्रकृति कहते हैं। साम्यावस्था का अर्थ होता है उसमें कोई विकार का ज्ञान आपको नहीं होगा। प्रकृति को आप उस समय नहीं समझ सकते हैं, प्रकृति क्या है ऐसा नहीं समझ सकते, ऐसे स्थिति ही प्रकृति वो साम्यावस्था। कुछ भी विषम आने पर ही उसका समझना जानना होगा। तो वो विषमता का सबसे पहला कार्य है महत्त्व। महत्त्व व्यापक रूप में है क्योंकि वो सबसे पहला कार्य सत्व गुण में होता है, है ना। सत्व गुण में कुछ विद्या मतलब उसमें कुछ विक्रिया होती है तब जाकर के महदादि उत्पन्न होते हैं। तो जैसा महदादि की उत्पत्ति है उसके बाद अहंकार है और उसकी उत्पत्ति है, तो ये प्रकृति के विकार में आता है, उसका कुछ निमित्त होता है। ये सभी दार्शनिकों को यह मुश्किल होता है, ये स्थिति में सभी दार्शनिक कमजोर है। किस स्थिति में मालूम है, ये पहला ये जो हलचल मूल कारण में कैसे होता है, ये इसका उत्तर कोई भी पूर्णतया नहीं दे सका और नहीं दे सकते। ये सोच करके हमारे वेदांत में इसको माया सम कह दिया। माया कहने पर क्या है कि वहां ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये प्रश्न आप नहीं कर सकते। मतलब ये प्रश्न को ही उन्होंने टकरा दिया, किंतु वो पूरा समाधान सही है ऐसा नहीं कर सकते। कि आप प्रश्न पूछना ये युक्ति के द्वारा क्रम से देखिए कि साम्यावस्था प्रकृति है उसकी व्याख्या हम करेंगे तो क्रम से आएगा। तो साम्यावस्था प्रकृति में पहला हलचल क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? यदि वो हलचल नहीं होती तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक था, हलचल की जरूरत क्या है? ये प्रश्न आया। और वहां न्यायिक वैशेषिकों को वहां भी ऐसे ही कि परमाणु रूप से रहते हैं सारे और परमाणु से द्विअणु बनता है, द्विअणु से त्रसरेणु बनते हैं, त्रसरेणु से महत बनता है, ये उनकी प्रक्रिया। तो ये परमाणु से द्विअणु बनने के लिए उसको दो अणु जुड़ना पड़ेगा, वो दो द्विअणु कैसे बनेंगे, परमाणु में कैसे प्रक्रिया होगी, पहले क्रिया कैसे होगी, द्विअणु कैसे बनेंगे, उसका उत्तर उनके पास समाधान नहीं है। वो कहते हैं अदृष्ट वहां कारण होता है, धर्माधर्म रूप अदृष्ट, जो सृष्टि आगे होने वाली है ना उसके अदृष्ट कारण है, ईश्वर की इच्छा कारण है इत्यादि मानते वहां। और सांख्य भी ऐसे ही मानते, सांख्य भी मानते हैं प्रकृति में ये हलचल होने के लिए कारण धर्माधर्म है, प्राणी के कर्म है। और प्राणी के कर्म करते समय फिर और झंझट बहुत हो जाता है क्योंकि हाँ ये जो पुरुष है, पुरुष अपने आप में कुछ नहीं रखा, वो न किसी को प्रेरणा देता है, ना वो किसी से कुछ लेता है न देता है, कुछ नहीं करता, उदासीन उदासीन ऐसे है उनका स्वभाव, बिल्कुल सूर्य प्रकाश के समान, वो प्रकाश देता है बस। अब कौन कैसा प्रकाश से क्या काम कर रहे हैं वो उनके अपने, वो अब प्रकाश अपने आप में कुछ करता है। उस स्थिति में पुरुष है, वो पुरुष कैसा है, हमेशा ऐसा, वो कभी एक समय में ऐसा है बाद में बदल जाता है, जैसा हमारा होता है, कभी हम शांत है कभी अशांत है, कभी खा रहे हैं कभी सो रहे हैं, ऐसा तो होता तो ठीक था, लेकिन वो पुरुष ऐसा है समान रूप से निरंतर उसी स्वरूप में रहता, सृष्टि हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे पुरुष एक तरफ है और प्रकृति अपने साम्यावस्था में। ऐसे में यहां प्रकृति में महत्त्व का कारण क्या, ये इनके लिए समस्या है। ये भी यही उत्तर देते हैं, ये तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, साक्षात ईश्वर का संबंध नहीं मानते हुए दृश्य अदृश्य का संबंध मानते हैं, कर्म है वह, ये हम बताएंगे, ये सारे सांख्य की प्रक्रिया हमारे आध्यात्म से जुड़े हुए, ये प्रक्रिया जैसे आपको लगते हैं बाहर है, ये बाहर नहीं है, ये प्रक्रिया, ये सारे प्रक्रिया उन्होंने आंतरिक से ही बनाया है। जो समाधि अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, उसको मूल बना करके उसी से ये सारी सृष्टि बनाई है, उसी के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है। जब त्रिगुण के बारे में आया ना तब हम उसको बताएं। तो ये उनकी स्थिति है, और हमारे यहाँ शुद्ध ब्रह्म में कुछ नहीं, वो उसका कोई विकार भी नहीं है, अदृष्ट और अनादृश्य दे वो दिखाई नहीं पड़ता है, अविकार है, और उसमें अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम ये सब उसका स्वरूप है। ऐसे स्थिति में कुछ नहीं है, ऐसे स्वरूप में रहने वाले से सारी ये सृष्टि होती है। तो हमको वहां माया सोबाधि ईश्वर को लाना पड़ता है। तो सोबाधि ईश्वर लाए बिना आप सृष्टि को नहीं बता सकते। इसीलिए वेदांत के शंकराचार्य जी की जो प्रक्रिया वेदांत में है उसके अनुसार ये लाया गया। तब वहां से फिर माया क्या है, वो सारे कारण अव्यक्त अवस्था में, अव्याकृत अवस्था में जितने कर्म है, कर्म बल है, सारे को लेकर बैठी हुई। तो उस प्रकार से यहाँ जैसा प्रकृति है उसी स्थान पे माया को वहां रखी है, और बाकी सब बराबर है, केवल इतना अंदर है कि प्रकृति किसी में आश्रित नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। प्रकृति नित्य स्वतंत्र है, किंतु माया नित्य ईश्वर में आश्रित। शक्ति शक्ति मदोर अभेदा, गीता पाठ में 14 अध्याय में आया। तो शक्ति और शक्तिमान अभिन्न रूप से रहने के कारण ईश्वर और ईश्वर की शक्ति ये है। भगवान स्वयं कहा था मम माया दुरत्यया, तो अपनी माया है, माया तो प्रकृति विद्या मायं तु महेश्वरम, तो ये शक्ति रूप से उसको माना है, और इसी के कारण वो दोनों मिल करके रहे। तो ईश्वर तत्व को जो माना वही से हमारी सृष्टि प्रक्रिया साफ हो गई, और इनके यहाँ वैसे ही स्थिति है, वो सृष्टि वहां से मान लेते। और फिर इनकी और एक विशेषता ये है कि जैसा अभी कहा कि प्रकृति का विरूप और स्वरूप, प्रकृति का विरूप और स्वरूप दोनों होते समय भी प्रकृति प्रकृति के रूप में ही है, क्योंकि प्रकृति के रूप जो है, जो सत्व रजस तमस प्रकृति का जो स्वरूप है उसको उन्होंने नित्य माना, इसीलिए ये परिणामी नित्यत्व है। परिणाम तो होता है, वो परिणाम होता हुआ भी उसमें वो तीनों गुण नित्य ऐसा ही रहता है। इसीलिए प्रकृति में एक काल में प्रलय होता है, एक काल में स्थिति होती है, अन्य काल में फिर सृष्टि होती है, ऐसा नहीं है कि जिस समय सृष्टि है उस समय भी आप प्रकृति तत्व को वैसा समझ सकते, क्योंकि योगी लोग ऐसे ही समझ करके उसी को प्राप्त करते हैं। तभी आपको ज्ञान होगा कि आप प्रकृति को सृष्टि के अंत में जानेंगे या सृष्टि के आदि में जानेंगे, ऐसा रखेंगे तो कभी ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इस समय भी प्रकृति और पुरुष का विवेक करना पड़ेगा ना। तो प्रकृति पुरुष का विवेक कैसे करोगे? ऐसे ही कर सकते हैं जो प्रकृति का स्वरूप अब ऐसा है करके जान करके, कोई भी उदाहरण के द्वारा, कोई भी प्रक्रिया के द्वारा उसको समझ करके जान सकते हैं। इसीलिए उस सृष्टि काल में भी प्रकृति का रूप ऐसा ही मानते हैं। इसलिए कहा प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। अब आगे जो नौवां कारिका आ रही है, ये प्रसिद्ध कारिका है, इसको सब जितने कारिका को याद कर सकते अच्छा है, लेकिन ये कारिका को याद करना, ये कारिका भाषा में भी आया है, ये सब कार्यवाद के लिए सारे हेतु इसमें दिया, कार्य को सत क्यों मानना चाहिए। असद करणाद उपादान ग्रहणाद, असद करणाद उपादान ग्रहणाद, सर्वसंभव भावाद, शक्तस कार्यम सत, पीछे से अन्वय करना है कार्यम सत, ये प्रतिज्ञा हो गई। इसके लिए हेतु है असत अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावाच्च, ये सारे हेतु हैं कि कार्य को सत होना चाहिए, असत नहीं होना चाहिए। तो ये कार्य को सत करते समय इसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि ये जो सत्व का अनुभव है बाह्य जगत में कार्य कारण भाव से आप समझा सकते हैं। जैसा घट का कारण है मृत्तिका, घट है हम कहते हैं, ठीक है, तो घट है कहते समय इसमें जो है पना है अस्तित्व है कि कहां से आया, मृत्तिका है इसके है पना से आया है, मतलब जो है पना मृत्तिका में है उसको मृत्तिका ने घट में दे दिया, ठीक है, तो है पना मृत्तिका से घट में आ गया, वही है पना को हम घट है कहते, किंतु दोनों में अंदर क्या हुआ, मृत्तिका ने अपने नाम छोड़ दिया, मृत्तिका नाम छोड़ करके घट को अलग नाम होने दिया, इतने मात्र से मृत्तिका को कारण और घट को कार्य हम कहे, कि मृत्तिका ने यदि अपने मृत्तिका तो नाम नहीं छोड़ा होता तो घट को घट नाम प्राप्त नहीं होता। किंतु असलियत क्या है कि ये जो है पना है उसी को ही हम मृत्तिका रूपेण भी कह रहे हैं और घट रूपेण भी कह रहे हैं। अब आप थोड़ा ऐसे मन में चिंतन करके देखिए, यदि घट से हम अस्तित्व को हटा देंगे, हट का है पना को हटा देंगे तो क्या मिलेगा वहां, अस्तित्व को हटाने पर क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, किंतु आपने अस्तित्व को हटाया कैसे, मृत्तिका को भी हटा रहा है तो अस्तित्व को हटाया कैसे, नहीं, सच्चाई ये है आप कभी अस्तित्व को हटा नहीं सकते, कि हम कह सकते हैं कि मृत्तिका ने अपने अस्तित्व को घड़ में दिया, आप घड़ का अस्तित्व हटाया तो आपने कहां रखा है, कहीं तो रखना पड़ेगा ना इसको, और जहां आप रखेंगे वो अस्तित्व के रूप में रहेगा क्या, वो कोई रूप में रहेगा, वो है पना को कभी कहीं से हटा नहीं सकते, और है पना एक रूप में अनिश्चित रहता है, पना को मतलब एसिस्टेंस को तभी आप हटा पाते जहां कोई नॉन एसिस्टेंस रखने की स्थान होता, नॉन एसिस्टेंस रखने की कोई स्थान नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में आप मृत्तिका से हटाएंगे घट में आएगा, घट से हटाएंगे मृत्तिका में जाएगा, या मृत्तिका से फिर हटाएंगे तो उसके कारण जल आदि में जाएगा, परमाणु में जाएगा, प्रकृति में जाएगा, महातत्व में जाएगा, जहां भी जाएगा, आप देखेंगे वो जो अस्तिता है जो है बना है उसको आप हटा ही नहीं रहे और उसको बदल ही नहीं सकते, आप केवल क्या बदल रहे हैं, उसके क्रिया को बदल रहे हैं, उसके नाम को बदल रहे हैं, उसके रूप को बदल रहे हैं, उसके आकार को बदल रहे हैं, उसके ज्ञान में आप विशेषण विशेष भाव से क्रिया ला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये अस्तित्व का एक गुण है, इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूप में जो सत है जो अस्तित्व है वो हमारा स्वरूप है, सबका भी स्वरूप है, हमारा स्वरूप कहने का मतलब वो आदमी का ही स्वरूप है, हम कहने वालों का स्वरूप है, सुनने वालों का स्वरूप ऐसा नहीं। हमारा स्वरूप कहने का मतलब सबका ही स्वरूप है, क्योंकि जो अस्तित्व पेड़ पौधों में है करके है, और जो अस्तित्व हम मनुष्य आदि में है, और जो अस्तित्व आगे आने वाले भी पीछे आने वाले आप लगा रहे हैं, सारे अस्तित्व मात्रा में स्वरूप में एक है, इसको नहीं बदल सकते। अब इसमें जो बदलाव आप कर रहे हैं ये एक मतलब वो स्थिर है, एक स्तंभ है, उसी में आप आगे पीछे से कुछ बदल रहा है। इसीलिए ये सत्कार्यवाद की जो डप्त है वो बहुत गहराई तक है कि आप जिस कार्य को कार्य रूप से समझ रहे हैं वो कारण की सत्ता से अनतिरिक्त है। ये कहते हैं वो सत्ता और ये सत्ता अलग नहीं है सिद्ध करने की, लेकिन ऐसे समझते समय एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि हम कार्य कारण क्यों कहते, किसी को कारण किसी को कार्य क्यों मानते हैं, जब वो सत्ता से अतिरिक्त तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो जो कारण है वही कारण ही है, तो कार्य क्यों मानते हैं, तो कार्य मानने का कार्य क्यों मानते हैं, क्योंकि कारण सत्ता विशिष्ट स्थिति में जो क्रिया नहीं हो पाती या जो आकार नहीं दिख पड़ता वो कार्य विशिष्ट सत्ता स्थिति में दिख पड़ता है। इसीलिए कारण का ही आकार विशेष कार्य, मतलब जैसे मृत्तिका को आपने गोलाकार में रख दिया, बॉल जैसा बना के रख दिया, तो उसमें पानी डालना संभव नहीं है, पानी डाल करके आप रख नहीं सकते, वो गोलाकार मृत्तिका को ही आपने आकार बदल दिया, घड़ाकार में कलशाकार में बना दिया, तो उसमें आप पानी को डाल के रख सकते, ये केवल क्रिया विशेष हो गया और आकार विशेष हो गया। जैसे एक सर्प है वो कुंडल डाल करके गोल गोल डाल करके बैठता है, तो वो कुंडल ही सर्प उसको कहते हैं, और वही सर्प जब सीधा हो जाता है तो उसको सर्प नाम से कहते हैं, कि उदाहरण भाषिका में दिया, ये इनका दृष्टांत, मतलब कारण ही आकार विशेष से कार्य कहा जाता है, वो किसने कहा जाता है, क्रिया और नाम आकार को विशेष मानकर, बाकी अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। अस्तित्व का जो वैल्यू है, इसका जो मूल्य है, उसकी जो स्थिति है, वो तीनों काल में बराबर रहते। अस्तित्व को यदि हम हटा पाते तब तो अभाव हो जाता, क्योंकि अस्तित्व को हटा करके आज तक कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई, और अस्तित्व को हटा करके आप चिंतन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये अस्तित्व हमेशा रहता। अब क्रिया उस समय नहीं थी, आकार उस समय नहीं था, नाम उस समय नहीं था, इतने को लेकर के कार्य कारण भाव माना गया, वो क्रिया समाप्त जब हो जाएगी वो कार्य समाप्त हुआ माना जाता है, किंतु कार्य न कभी समाप्त हुआ है न कभी वो बन पड़ा, इसके अंदर को ही उसको मूल मानते। इसीलिए इस दृष्टि से जो प्रकृति साम्यावस्था में त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, वही प्रकृति अपने अस्तित्व में रह करके एक सारे कार्य विकारों को उत्पन्न कर रहे हैं परिणाम के द्वारा, वो परिणाम मतलब तात्कालिक होता है, और हम वेदांत में इसको विवर्त रूप से मानते हैं, हम कहते हैं कि वो वैसा ही है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं, रज्जु रज्जु ही है, उसमें किसी प्रकार के बदलाव नहीं हुआ, तो वो विवर्त इसलिए माना, सत्ता दो हो जाती है, दो सत्ता एक में कहेंगे तो वो विवर्त होता है, विषम सत्ता का कार्योत्पादकत्वम विवर्तत्वम, और सम सत्ता का कार्य उत्पादकत्व परिणाम। जैसे सर्प है व्यावहारिक सत्ता, नहीं रज्जु है व्यावहारिक सत्ता, और सर्प जो आप कह रहे हैं वो वहां व्यवहार के लिए नहीं है, प्रादिवासी सत्ता। मरु मरीचिका में जो मरीचिका दिखाई पड़ता है वो प्रादिभासिक सत्ता में, और उसका जो आधार है वो व्यावहारिक सत्ता में। तो दो सत्ता यदि साथ में कार्य कारण को प्राप्त करती है, अधिष्ठान अधिष्ठेयता को प्राप्त करती है, उसको हम विवर्त करते हैं, और एक ही सत्ता में कार्य कारण होता है तो उसको हम परिणाम कहते हैं। इतना ही है, वास्तव में और कुछ उधर होता नहीं। जैसे घट व्यावहारिक सत्ता में है, ठीक है, और मृत्तिका भी व्यावहारिक सत्ता में है। मृत्तिका को ही घड़ कह रहे हैं, तो मृत्तिका भी व्यावहारिक सत्ता में, घड़ भी यदि व्यावहारिक सत्ता में, तो वहां परिणाम मान लेते। किंतु जहां परिणामवाद मानते हैं वहां विवर्त भी रहता है, विवर्त भी उसको सिद्ध कर सकते, दोनों रहता है, किंतु परिणामवाद के द्वारा ही विवर्त को सिद्ध किया जाता है। इसलिए उपनिषदों में या आत्मना आकाश मूलय इत्यादि जो सृष्टि प्रक्रिया जितने व्यक्ति है जितने कहे गए हैं सब आपको परिणाम की प्रक्रिया जैसी लगेगी है, तो वो विवर्त को ही सिद्ध कर रहे हैं। तो ये विषय है उधर, यहाँ सत कार्य को लेकर के कहेंगे। तो ये सत्ता को पहले आप अपने अनुभव के द्वारा इस प्रकार समझना, सत्ता मतलब किसी अस्तित्व को कह रहा है, वो अस्तित्व स्वयं का अनुभव का विषय है, इसीलिए वो कभी किसी भी प्रकार में बदलाव नहीं कर सकता। आप जब किसी चीज को बदलते हैं, मन से हो या कार्य से बदलते हैं, उसका आकार क्रिया नाम इसी को बदलते हैं, और किसी चीज को आप उपादान कारण को नहीं बदल सकते। उपादान कारण तो उपादान कारण ही रहता है, वो मेटीरियल कॉज जो है वो ही रहेगा, उसमें आप कुछ नाम लगा देते हैं, आकार को बदल देते हैं, कोई रंग चढ़ा देते हैं, और उसमें क्रिया निष्पन्न करते हैं, इतने को ही आप कार्य मानेंगे। इसी दृष्टि से ये सत्कार्यवाद है, ये बहुत ही अच्छी बात है, सारे दर्शन के लिए ये जानने योग्य बात है। इसके बारे में ये टीका में भी जो कहा है इसको देखेंगे शाम के सत्र में।